เรื่องกำหนดพุทโธโดยจารวีพันธนาวินเมื่อก่อนไม่เคยรู้จักองค์หลวงตาเลยและรู้จักท่านครั้งแรกจากการที่เพื่อนนำเทปธรรมะของท่านมาให้ฟังมีอยู่ม้วนหนึ่งท่านเทศเรื่องอะไรจำไม่ได้แต่มีเรื่องเกี่ยวกับมดแดงไต่ขอบดงคงเรื่องวัฏสงสารอะไรทำนองเนี้ยฟังแล้วชอบมากประทับใจจนต้องบอกเพื่อนว่าถ้าพระองค์นี้มาที่สวนแสงธรรมให้บอกด้วยที่หน้าปกเทปมีแต่ชื่อของท่านไม่มีรูปจึงนึกไม่ออกว่าหลวงตาหน้าตาเป็นเช่นไรปีพุทธศักราช2519ถึง2546นั่งสมาธิโดยกำหนดพุทโธกับลมหายใจเข้าออกจนจิตสงบและพิจารณาอสุภะคือนึกถึงความเน่าเฟะขึ้นอืดเห็นอาหารเก่าอาหารใหม่อยู่ประจำและเห็นทุกครั้งที่ภาวนาแต่แล้วก็ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรต่อไปจึงอธิษฐานจิตกับหลวงตาว่าหลานจะต้องทำอย่างไรต่อหลังจากนั้น2วันก็เกิดความคิดนำสามีมาพิจารณาในภาพอสุภะเน่าเฟะวางบนโต๊ะและสลับตัวเองไปเป็นอสุภะเน่าเฟะบนโต๊ะดึงสลับไปมาเช่นนี้ไม่นานจิตก็รวมและรู้สึกรวมดิ่งแต่ในขณะนั้นท้องก็ใหญ่ขึ้น3ขั้นตอนคือจากเล็กกลางถึงใหญ่สุดเสร็จแล้วในกายเกิดอาการมีแรงพุ่งออกจากทุกรูขุมขนของร่างกายพุ่งแรงมากออกทุกทิศทุกทางจนน่ากลัวจึงกำหนดลมหายใจกับพุทโธเร็วตามอาการที่พุ่งทั้งกลัวด้วยขณะนั้นจิตจะรู้สึกขึ้นมาว่ากายกับจิตไม่ได้อยู่ด้วยกันขณะเดียวกันก็รู้ว่าถ้าตายให้มีสติอย่างนี้หลังจากปีพุทธศักราช2546ครั้งหนึ่งขณะเดินจงกรมมีความรู้สึกเหมือนบนหัวทะลุมีลมหมุนจากศีรษะควงสว่านทะลุในร่างกายไปออกทางปลายเท้าเป็นอยู่2ครั้งเมื่อยืนกำหนดก็หายไปจึงก้มลงกราบหลวงตาตั้งจิตขอเวลา10วันมาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดตั้งแต่นั้นก็ได้มาอยู่เป็นเวลา5ปีแล้วลงชื่อนางจารวีพันธนาวิน